chum chum chum chum chum chum bole paya piya ओ सनम मेरी दिल रुबा मेरी बाहों में आ भिजा मैंने छू लिया हो तू छुई मुई सिमट गई मेरी बाहों में तो क्या हुआ जो छू लिया ओ सनम मेरी दिल रुबा मेरी बाहों में आ भिजा चम चम चम चम बोली पाए पिया